Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu CNews FM. Tentokrát je to v tradiční sestavě Lukáš a Petr. Já jsem Lukáš a Petr je ten, co vás teďka pozdraví, možná? Nazdar bazár, čau. A dneska vlastně poprvé se mohl říct, že to je opravdu tradiční sestava, protože minulé, vlastně úplně poprvé za 4 roky, nebo jak dlouho to točíme, tak byl tady zvláštní host Michal Stanke z komunity Mozily. A já jsem teda ještě ten díl neposlouchal, tak doufám, že Petr na něj byl hodnej, ne takovej zlej, jako je vždycky na mě. Ne, Michal je kámoš, na rozdíl od tebe. Jo, tak to je dobrý. A dneska to teda nebude o prohlížečích, nebude to o Mozile, o Firefoxu, ani ničem takovým. Dneska probereme 3 takové menší témátka, která se udála během posledních 2 týdnů. A tak prostě to tohle bude. Já jenom připomínám, že tento podcast vzniká 3. srpna 2017. Vzniká v nejteplejší den v roce možná? Možná, no. Já včera to bylo asi horší o něco než dneska, ale i tak je to strašný úplně. Jo, peklíčko, ale hrozný teda. No, já se bojím, že se přilepím k tomu mikrofonu, jestli se přiblížím. No, každopádně o čem bude mluvit. První téma to zpracovával minulý týden formou textu Petr. A to, že Rusko po vzoru Číny a dalších tady těchto zemích, kde bychom nechtěli žít asi, tak zakázalo VPNka a vůbec všechny anonymizéry nebo služby, které by vás mohly dostat na weby, které jsou státem zakázaný, na nějakým blacklistu. Tak k tomu něco řekni víc. Jo, takže Rusko zakázalo VPNka a podobné služby. A tím bychom to mohli uzavřít. Ne. Díky za doplnění, důležitý. Rusko, víme to už delší dobu, si vytváří takový internet sám pro sebe, v podstatě navazuje na Čínu, kde už tenhle ten trend, bych řekl, funguje delší dobu, jistě jste slyšeli o takzvaném velkém čínském firewallu. Možná bych mohl jenom dodat, že ta Čína vlastně začala v letošním roce, tuším, že to bylo nějak z jara nebo v zimě, tak si řekla, že prostě zlikviduje neautorizovaný VPNka, což ale samozřejmě znamená, že to jsou všechny VPNka, které fungují tak, jak mají. Ty VPNka, které budou eventuálně autorizovaný, by neměly umožnit přístup ke všem těm službám, které VPNka standardně umožňují přístup. V Číně nefungují běžné služby pro nás jako Gmail, Facebook, WhatsApp a takovéhle věci. No ale Rusko samozřejmě není úplně o tolik pozadu a Rusku jde v podstatě o to, aby komunikace na internetu nebyla anonymní. Oni už dělali nějaké kroky v minulosti skrze tu deanonymizaci, respektive šlo jim o to, aby data byly uložené přímo na serverech v Rusku, ne nikde v zahraničí, pokud se teda týká těch ruských uživatelů, uživatelek. A oni se oficiálně schovávají za boj s terorismem, což je jistě chválihodný. Na druhou stranu zrovna v Rusku víme, že všechny tyhle ty kroky Putina nebo Putinovy vlády jsou směřovaný k posílení státní moci, respektive k moci Putina, o kterým se předpokládá, že teď za pár měsíců vyhraje další volby, takže bude dalších 6 let prezidentem Ruska. No, Rusko má... Dostane asi 120% hlasů. Dostane minimálně 120%, samozřejmě, to je jako už docela jasný. Rusko má takovou organizaci státní, jmenuje se to Roskomnadzor a zjednodušeně řečeno bychom mohli říct, že to je takový cenzorní úřad. On dohlíží na internetovou komunikaci, v podstatě už od roku 2012 v Rusku začalo fungovat blokování webů, začala vznikat černá listina a právě na té černé listině se objevila spousta webů, které jsou vlastně opoziční, jo, opozice vůči Putinovi nebo té Putinově vládě. Takže jak říkám, nemusíme si dělat nějaký iluze, že by ty zájmy Putina byly opravdu tak růžový, jak se tváří. No a Rusko vlastně uzákonilo ještě jeden zákon, který zase pro změnu tak nějak jakože vynucuje, aby komunikace přes kecálky internetové nebo četovací služby nějaký, tak aby taky nebyla anonymní. Opět tam jde o to, že ve chvíli, kdy by se těmahle kanálama začaly šířit nějaký takzvaný závadný informace, tak pak samozřejmě Rusko nebo ta vláda může velmi snadno zjistit, kdo to byl, kdo to poslal, no a může s tím efektivně bojovat a posilovat posilovat tak svoji moc. Ono v Rusku se vlastně nemůžeš ani připojit k veřejný otevřený Wi-Fi síti, že jo? Tam mají nějaký nastavený ten systém, že tam musíš prokázat nějakou legitimaci, aby bylo dohledatelný, kdo kdy surfoval. Jo, člověče, to je úplně klidně možný, když přiznám se, že teď to teda z hlavy nevím, ale buď jak buď, Rusko nechce, aby komunikace byla anonymní a teďka po zákazu těch VPNek je jasný, že ani nechce, aby se dostal k zakázaným webům. Ono v Rusku třeba byla zakázaná jednu dobu i Wikipedie celá, protože na Wikipedii jsou jisté stránky týkající se asi pravděpodobně historie zejména. Zkrátka režim nemá zájem na tom, aby lidi se mohli dozvědět pravdu. Pravdu. No, co si budeme povídat, že jo? Oni mají svoji pravdu, takže... A ten zákon teda možná bych mohl říct, že začne platit 1. listopadu to blokování VPNek. My se vlastně tady máme úplně dobře, že jo, nám tady nic nehrozí, jsme tady ještě Babiš nebabiš, Kalousek na Kalousek, my tady vlastně žijeme si úplně v ráji zatím. Zatím je to dobrý, ale trochu se bojím, že ty volby na podzim budou poslední. Ono vlastně u nás taky už je cenzura, jak ministerstvo financí to spustilo, nebo už přišel v platnost ten nový zákon proti hazardu. A ministerstvo financí provozuje takovou černou listinu webů, na kterou, když vlastně úředník rozhodne, tak tam bude zapsaná adresa nějakého hazardního webu, který tady neodvádí daně. A potom poskytovatelé připojení budou mít do 14 dnů od uveřejnění té adresy, tak budou mít povinnost zablokovat přístup na tyto stránky těm svým klientům. A teďka v posledních týdnech tam přibyl první web. A co se stalo, tak prakticky okamžitě ten web nebo ten provozovatel spustil novou adresu. A tím jako obešel vlastně tady tohle pravidlo, protože ten návrh toho zákona nebo vůbec tady té ochrany je hrozně chabej a vlastně žádná tahle ochrana spotřebitelů nebo proti hazardních nějakých aktivit prostě nemůže fungovat. No a to jsme vůbec nečekali, že to někdo obejde vlastně tímhletím způsobem. Jasně. Dokud prostě i u nás se nezakážou proxy servery a VPNka, tak jako vždycky to bude nějak obejít. A právě oni založili novou adresu, na který to spustili a teďka, kdyby to chtěli ti úředníci znova zablokovat, tak zase to prostě musí projít tím jako nějakým schvalovacím kolečkem a je to hrozná pakárna teda. Tady k tomu bych jenom dodal, že rozhodně je to nebezpečný, že můžou ty weby přidávat na černou listinu nějaký úředníci, že to vlastně neprochází přes soudy, že jo, což by vlastně v právním státě mělo. Tohle hrozně smrdí. Já vím, že někdo v diskuzi jsem si myslím všim, že to tam jako zlehčoval, že to, ten zákon, který máme v Česku, je jako taková sranda. No ona to může být sranda teďka. Je to ale... sranda, ale principiálně je to špatně. Principiálně je to špatně a hlavně jako ono, že jo, pravděpodobně se bude třeba přitvrzovat, že jo, v omezování internetu. Samozřejmě na tohle téma by se asi dala vést ještě dlouhá diskuze, protože obecně to, jak je nastavený internet, že to je jedno asi z nejdemokratičtějších médií vůbec, nebo to nejdemokratičtější, ale zároveň to znamená, že my jsme teda teď zvyklí, že na internetu v podstatě se dá dělat úplně cokoliv a úplně anonymně a mohlo by se dlouze diskutovat o tom, jestli je to tak správně. Nějaký regulace velmi pravděpodobně přijdou zase a teď nehodnotím, jestli to je správně nebo špatně, ale myslím si, že internet zůstane takovým tím Sherwoodem nebo tou džunglí na věky je asi docela naivní představa. Internet zůstává nepochopen analogovým světem. No to je jasně, no. Tohle to rádi lidi říkají, ale samozřejmě každá mince má dvě strany a ono, i když se chceš bavit o tom, že se třeba bojuje proti terorismu, tak samozřejmě ono to zní skvěle a asi se všichni shodneme na tom, že do nějaký míry boj proti terorismu ano, ale tím, že například Rusko vlastně taky nemá rádo šifrované kecálky, to je jakoby jedna z těch věcí, že služby jako WhatsApp a další, tak v minulém, myslím, roce, že to bylo, tak začali hromadně šifrovat tu komunikaci end-to-end, aby právě nikdo to nemohl poslouchávat, ale Rusku se, myslím, tohle to nelíbí a teď ani nevím, jestli už to zakázali nebo ne a mám pocit, že už možná jo. Tak myslím si, že teroristi si teda najdou asi pravděpodobně za prvý jiný způsoby komunikace než přes tyhle kecálky a spíš jako ve výsledku je to ten zásah do soukromí nebo potenciální zásah. No přejdem k trošku pozitivnějšímu tématu a to je, že Seznam hodlá bojovat s monopolem jménem IDOS a ČAPS. Spustil tento týden vlastní jízdní řády. On už je teda měl nějakým způsobem dostupný předtím skrz svý mapy a teď tady tomu spustil vlastní web a jako rozjel to docela ve velkým. On domlouvá přímo spolupráci s těmi různými dopravními společnostmi takže nám webu nabízí hodně detailní informace o zpožděních spojů a podobně, má to dobře propojený se svými mapami a chce právě vytvořit jako velkou konkurenci tomu jako monopolnímu IDOSu, který jako dneska asi jako všichni používají automaticky nějak, ale Seznam chce právě z tohohle koláče trošku si ukousnout a jako to, fandím tomu, já vždycky je dobrý, když je tady vyčítá konkurence nebo když je tady na výběr z více možností a jak prostě víme, tak Čaps a jeho výklad zákona o tom, jak by měl zveřejňovat údaje v otevřeném formátu nebo ve strojově čitelném formátu, tak není úplně jako dobrý. A právě Seznam tady tu společnost, která jako má ze zákona monopol na to, aby sbírala a shromažďovala informace o dopravě od těch dopravních společností, tak to poskytuje různě jako zastaralé a ty data, která jsou veřejná, tak jako můžou být zastaralá, můžou být už nepřesná nebo nejsou čitelná, prostě nahážou to do nějakých PDF, což je sice digitální formát, ale nedá se snadno zpracovat, musíš tam vymyslet pro to jako různý algoritmy, který to dobře přečtou a nějak zařadí do tabulek. Jako háže klacky pod nohy těm, kteří by tady tyhle informace chtěli analyzovat a stavit nad nimi vlastní služby, jako je třeba Seznam nebo jako spousta jako jinakších třeba potenciálních společností a služeb. Ale Seznam nepolevuje a dělá, co se dá, no a já tomu fandím. Co ty? No já tomu 100% fandím. Ten monopol samozřejmě není správně a mě naprosto fascinuje, že do dneška vlastně tato situace se nevyřešila, když už jakoby i zákon říká, že ČAPS má poskytovat ta data. To soudy to pořád řeší, to se furt jako odvolává a vlastně nevím, v jakým to je stavu teďka. Jo. Ještě pořád nebyl nějaký jako finální verdikt. Ale každopádně já nevím, kdo slyšel o nějakých konceptech jako otevřená společnost nebo že nějaký big data nebo tak něco, tak je jasný, že v dnešní době, kdy máme ty velký data, tak bychom je rádi zpracovávali a my máme spoustu velkých dat, ale paradoxně nemáme jedny z těch nejdůležitějších, což jsou teda týzdní řády, nebo respektive máme, ale v nějaké nevyhovující podobě. Mimochodem, ty bys mohl doplnit, co vlastně ty za firmu ČAPS, jo? Kdo to je, jako co to je? No ČAPS to je brněnská společnost, SROčko, která funguje, já nevím kolik, asi 15 let a zabývá se vývojem nějakých informačních systémů a hodně se specializuje právě na tu oblast dopravy. A prostě ze zákona, nevím jak k tomu už došlo, tak má povinnost nebo je pověřená tím, že právě zpracovávat a, nebo shromažďuje ta data od dopravců. No a jako, co k tomu říct? A tak je pravda, že se asi dají uzavřít smlouvy s těmi jednotlivými dopravci, aby poskytovali tobě data, pokud chceš. A já myslím, že to právě ten Seznam dělá, ne? Že se snaží je obejít takhle. To ano, ale jako dopravci mají povinnost to tady předávat jakoby státu a stát to pověřil na ten ČAPS. Jo. Takže oni teďka musí jako dobrovolně to zase jako předávat a těch dopravců nebo těch dopravních společností je tady hodně a tak to musí jako zase zvlášť předávat jako další straně, jak je to taková jako spousta zbytečné byrokracie a jo, ještě ty jsi říkal jako, že to jsou big data, jako úplně jako big data to nejsou, jako jsou to prostě otevřený data, kterých je hodně, ale jako pod big data si představím jako úplný jako kvanta dat, který chrlí nějaký jako, který se chrlí v CERNu vlastně na urychlovači částic a podobně. To je férová poznámka. Ale jako dneska se pod ty big data, to je takový buzzword, tak se tam jako skrývá úplně všechno, ale jako souhlasím, tady tyhle data by měly být otevřený a v zahraničí ukazují, že to někde funguje. Jo, Švýcarsko to má takhle otevřený celý a prostě kdokoliv tohle může zpracovat a prostě ty služby se navzájem potom můžou konkurovat, přidávat nové funkce a nebudou tady prostě jenom ten jeden zastaralý IDOS, který jako třeba nevyužívat ten potenciál úplně naplno. Konkurence je vždycky lepší. A mimochodem ten IDOS, to je služba, která je úplně hnusná a podle mě ona se nezměnila snad jako od doby, co funguje, ne? Jako nějaké drobné změny tam jsou, i funkční, i ty designové, ale jako je to hnusný, jo. Jo, jakože třeba právě tu službu webovou, co představil Seznam, tak tam mě hrozně nadchla. To se mi fakt líbí. Dlužno dodat, že co máme tady smartfony, tak já osobně v podstatě výhradně vyhledávám spoje na telefonu. A ne na webu, jo, takže... No Seznam na tohle už má taky, teda spustil ten nový web, ale má aplikaci PupTran, kterou před pár lety koupil, byla to taková hodně populární aplikace pro Android a teď je vydal i pro iOS. Jo, mimochodem PupTran to byla ještě vlastně další novinka, že přidává podporu na kupování SMS jízdenek, což mě strašně zaujalo, protože to moje aplikace pro Windows Phone před mnoha lety už dávno uměla. Proč to Poptran neuměl? Protože to tam ten autor nespracoval. František Hale, nebo jak se jmenuje. Teď se nechci dotknout autora, ale prostě mě se ta aplikace nelíbí. A když jsem přišel na Android, tak Poptran mě hrozně zklamal. Na to, že se o tom furt mluvilo, všichni říkali, jo super, tato aplikace jízdní řád, jo bomba. Tak oproti tomu, i co jsem byl zvyklý třeba z Windows Phoneu, tak mně přišlo, že to je dost jako slabý. A sám teda na Androidu používám úplně jinou aplikaci. Byla škoda, že třeba ty SMS jízdenky tam nebyly. Je to taková funkce, kterou by si automaticky spojoval právě, že to bude takový kompletní servis pro tu dopravu, ale teď už to tam je a věřím, že teďka Seznam tam nad tím vzal nějakou větší kontrolu, větší dohled a že třeba se to bude víc vyvíjet, uvidíme. Hele, já doufám, že jo, ale jako ta aplikace opravdu je i taková jednoduchá, taková nehezká, jo, vyloženě mě přijde. Tak nevím, jestli jsem to jenom já, nebo si má ty... Já jsem původně myslel, že oni tohle úplně zaříznou a že to všechno integrují do těch svých map, ale vzhledem k tomu, že teďka jako vydali zvlášť tu aplikaci pro iOS, tak asi ne, asi tady tomu se budou věnovat a tím asi líp, jo, že to budou doplňovat o nový funkce nebo lepší ovládání, tak... Nechme se překvapit. Jo, tak já si myslím, že to dává smysl, aby to bylo rozdělené. Jakože nějaká forma integrace určitě, ale zároveň, když někdo nechce používat mapy, tak že přece jenom ty jízdní řády používáš třeba dost často a nechceš, aby to byl jeden kolos, který se pomalu třeba spouští, že jo, a je nepřehledný. Tak doufám, že se to zlepší, protože ta aplikace na webu od Seznamu je fakt slušná, takže si myslím, že potenciál tam je. Jo. A poslední novinka, o který se budeme bavit, tak potěší asi hlavně vás. Google před pár měsíci oznámil, že začne plošně blokovat reklamy, teda ty nevhodné reklamy, které nesplňují nějaký přísný požadavky na to, co je férová, co je neférová reklama, nebo co je agresivní a co není agresivní reklama. A bude to funkce, která bude automaticky dostupná v Chromu, teda v tom jeho prohlížeči, na mobilu, počítačích, tabletech a podobně. A způsobí to, že teda ty nevhodné reklamy bude automaticky blokovat, i když to třeba bude tam distribuováno skrz ten reklamní systém od Google, tak vlastně Chrome to nezobrazí, nebude to ani stahovat, tím ušetří jednak jako provoz na mobilní síti a zároveň to nepotřebujete tolik systémových prostředků, takže tam nebude muset procesor co počítat, pokud tu bude nějaký jako hnusný flash animovaný, třeba flash ne, ale nějaká prostě animace nebo nějaký automaticky spuštěný video, tak to tam nebude. A takže vlastně i ten mobil nebo notebook nebo něco třeba déle vydrží na baterku. A já už jsem několikrát o tom psal, o tom tématu a vždycky jako říkám, že to je revoluce, protože já věřím, že to je revoluce. Protože jako kdo jiný má tu sílu webovou reklamu proměnit, že jo, než ten největší hráč. A jako já doufám, nehledně na to prostě, kolik třeba máme reklamy na CNews, víme, že tady toho je jako už dost celkem. Ale ne tak jako jinde třeba, že jo? Ne tak jako jinde, ale jako ještě podotknu, že my s tím nic neuděláme, my jsme redakce a o reklamy se nestará redakce, ale naše obchodní oddělení, což jako prostě jenom a pochopte to, že my tu reklamu taky vidíme, taky s tím žijeme a to navštěvujeme CNews mnohem častěji než vy a jako jde to. No a právě Google chce tady tenhle trh celý změnit, chce, aby se používaly úsporné reklamní formáty, který nebude se stahovat tolik dat, nebude to tak náročný výpočetně a nebude to takhle agresivní, že ti nějaký banner ti nepřekryje jako půlku obrazovky, nezakryje ti text, nebude tam na tebe automaticky řvát nějaký video a jako všechny tady tyhle škuntálie, který vidíme na různých stránkách dneska. Tak tady tohle by v budoucnosti, někdy Google říká, že to nasadí někdy v prvním čtvrtletí 2018, tak by tohle mohlo fungovat. No a právě tento týden vyšla nová verze testovací Chromu pro Android, kde už tahle funkce dostupná je. Je zatím vypnutá standardně, je třeba ji zapnout, ale jako kdo chce, tak už si to tam může jako aktivovat a tu reklamu si blokovat. Což jako není zas až tak jako velká novinka, že jo? Protože dneska všechny prohlížeče, moderní prohlížeče, tak mají možnost si tam nějaký ten adblock nebo ublock nebo nějaký ty různý alternativy stáhnout a ty reklamy blokovat ručně, ale tím, že tady tohle zavede i ten největší prohlížeč a bude to automaticky takhle zavedený, automaticky spuštěný, tak prostě to je ten impuls, prostě, který podle mě to změní, který jako řekne těm inzerentům i těm médiím, že jako udělejte to jinak a líp. Samozřejmě otázka důležitá je, co to znamená pro ta média, protože ta reklama předpokládám bude méně efektivní než ta současná, Že to už vlastně v minulosti zjistilo, že lidi začínají být slepí vůči těm reklamám, které jsou třeba jenom textový, a proto právě začaly vznikat takový ty výrazný reklamy, které jsou třeba animovaný, nebo nedej bože hrajou, prostě aby na to ty lidi reagovali, aby si toho všimli. A zase jsme u té tradiční otázky, jestli ty média si teda na sebe dokážou vydělat, protože my víme, že pro média je docela problém přežít v době internetu, protože přes internetovou reklamu, ať se to možná nezdá, tak se to médium dá uživit docela blbě. Samozřejmě jsou tady pionýři, kteří zavedli takzvaný paywalls, že aspoň třeba část obsahu vidíte až po zaplacení, ale nedovolil si to zdaleka každý, včetně opravdu velkých zpravodajských webů. A teď se nebavím o webech v Česku, že jo, natož. A já si třeba myslím, že pro ty weby tohle bude jako zhoršení, jo? Že ty weby budou mít ještě větší problém se zaplatit. Asi ano, ale musíš to brát tak, že na internetu se točí určitý počet peněz v inzerci a dneska se o to rozděluje hodně společností nebo hodně webů médií, který si navzájem konkurují a jich možná jako víc než právě potřeba k tomu uživení. Takže až se tady tohle zavede, tak jako možná spousta z těchto služeb skončí a zároveň se ty peníze, které by třeba jim oni jinak jako zabrali, tak se jako přerozdělí jinam a třeba někde přijde těch potom těch peněz víc, jestli mi rozumíš. Ne, jasně, jasně, to asi máš pravdu, jo, že těch médií je hrozně moc, takže k nějaký konsolidaci pravděpodobně dojde. V Česku při nejhorším Babiš to bude asi dotovat, že ty svoje média reklamní, předpokládám a... Nějaká dotace z EU. No. Takže rozhodně máme si myslím každopádně o čem přemýšlet a mě třeba zajímá, proč o tom vlastně mluvím, mě zajímá, jestli se třeba náhodou nezačne víc používat právě ten model předplatného článku na webech, protože já si stejně myslím, že to je docela nevyhnutelný, aby lidi začali trochu víc platit za ten obsah. Já se právě myslím, že ne, že tohle je model, který nemůže fungovat. Ne, že by lidi nechtěli platit, já věřím, že vždycky je nějaká skupina, která je ochotná platit za nějaký exkluzivní obsah. Tak 1%, že jo? No, ani ne, třeba jako může to být jako 1 000 nějaká. 1 000%, tak to je paráda. Ne, jakoby 1% máš 1/100, že jo? Tak jako 1 promile, tak. Aha. Bychom mluvili tady v těchto jednotkách. Já věřím teda, že jsou lidi, kteří jsou ochotní platit, ale... Tady narazíš na ten problém, že čteš jako těch médií více, nekupuješ si jako normálně jako jedny noviny, jeden časopis třeba, ale čteš na webu spoustu médií a platit všude zvlášť jako kvůli nějakému článku je divný a navíc i to samotné placení je komplikovaný, že jo? Není to, že klikneš a to se zaplatí nějak. Takhle funguje služba Flutter, která teda absolutně pohořela nebo... Prostě hrozně neúspěšná, i když ta myšlenka její byla super, jo, že ty budeš mít jeden přednabitý kredit a každá služba nebo každý médium, který si tady tenhle filtr zavede, tak tam na ty stránky k různým článkům přidá zvláštní tlačítko, takový nějaký lajkovací, jak má třeba Facebook, a když se tobě ten článek bude líbit, tak ty tomu dáš nějaký ten like a potom jednou za měsíc se z toho tvýho účtu, ty si tam nastavíš, kolik chceš třeba odečíst, nebo kolik chceš jako každý měsíc věnovat těm různým službám, třeba já nevím, $5, myslím, že tam bylo minimum nebo tak něco, tak všechny ty tvoje lajky určí, kam ty peníze půjdou. Jo? Že takže třeba si klikl na 2 články na CNews, takže my tady dostaneme jakoby nějakou část toho, jednou si klikl na nějaký prostě novinky.cz, tak ti tam taky něco dostanou. Jo, že ty peníze půjdou jenom tam, kde ty chceš, kde ty si právě klikl na to, aby oni ty tvý peníze dostali. Ale vlastně myšlenka té služby je dobrá, ale jako neuspěla. My jsme ji kdysi na CNews před pár lety měli nasazenou taky. Fakt? To už se ani nepamatuju. No, nikdo to nepoužíval. Tam za tu dobu, co jsme to měli asi jako pár měsíců, tak tam prostě bylo já asi jako 20 kliknutí nebo tak něco. Jako nepoužívalo se to, nemluví se o tom a dokud to nezavedou asi mainstreamová média, tak u těch specializovaných takových oborových, jako jsme my, tak jako těžko ty lidi přesvědčíme, že tohle je nějaká cesta nebo tohle je rozumný řešení. Tak zas na druhou stranu v době papírových médií si četl třeba, že já nevím, jedny noviny, k tomu jsi měl třeba 1-2 časopisy předplacený, řekněme, no průměrný člověk možná ani ne, tak pořád si myslím, že se dá předplatit si třeba nějaký noviny elektronicky. Když se podíváš dneska na nějakou investigativní žurnalistiku, tak máš tady weby, že jo, jako Reportéři, nebo Neovlivní, nebo já nevím, Echo, nebo Svobodné forum, nebo takovýhle. To ano, ale prostě internet je od začátku nastaven tak, že je závislý na té reklamě, kterou ty vlastně platíš za ten obsah, že jí zhlédneš, nebo přečteš, nebo podíváš se na nějaký video reklamní. A takhle je to od začátku nastavený a někdy jako v poločase tenhle stav měnit a říct jako takhle ne, jako budete splatit. A navíc stejně, i když u těch médií, který mají třeba ten paywall, tak ty sice zaplatíš, ale ta reklama tam, myslím, jako pořád zůstane nějaká. Já nevím, vím, že to takhle měl i hned.cz, mám pocit, že i když si tam jakoby platil za ten obsah, ty jsi teda jako zaplatil za přístup k těm článkům, jo, že oni ti tam jako bezplatně dovolejí si přečíst, já nevím kolik, 5 nebo 10 článků měsíčně, ale když chceš jako přečíst si další nebo tak něco, tak musíš zaplatit. Nebo můžeš si vymazat jako Big Cache nebo cookies teda z prohlížeče a pak můžeš si přečíst dál. Ale třeba po měsíci to už jde do nějakého archivu a třeba články starý měsíc, tak už si nepřečteš celý. Jo. Oni se jakoby schovají, vidíš tam jenom kousek část a pokud chceš vidět celý, tak si to musíš zaplatit. No ale i když si to zaplatíš, tak prostě potom máš přístup ke všem článkům, ale zároveň tam máš i tu reklamu. Takže myslím, že to taky jako není to, co ti lidi chtějí. Platit a ještě tam vidět tu reklamu. To je... Těch modelů je víc, můžeš to mít tak, že prostě kdo zaplatí, tak tam tu reklamu nemáš. Jsou třeba weby, kde ty zaplatíš a to zaplacení znamená zrušení reklamy. Jo, jinak jakoby ten obsah je tam pořád přístupný, akorát jde o to, že se třeba vypne ta reklama, no, takže... Myslím, že třeba v Česku MovieZone.cz takhle funguje, že ty si to můžeš jakože předplatit a pak tam nevidíš reklamu. Ale i s tou reklamou, jako když neplatíš, tak obsah tam máš všechen vlastně. Ale ten MovieZone nemají to tam zrovna tak, že ty zaplatíš, ale ty banery tam zůstanou, ale nejsou tam jakoby reklamy, ale je tam něco, nějaký obrázek místo toho. Jo, mají to tam, no. Nebo aspoň měli, já už nevím, jestli teďka, ale měli. Ale to jako podstatný je, že tam prostě, že byl to nějaký jeden statický obrázek a nebyly to žádný reklamní nabídky a rozhodně to nebylo animovaný, ani žádný zvuky tam nebyly a tak. No. Jo, je to možný. Jo. Jo, jasně, těch modelů je několik, já sám samozřejmě jsem velmi skeptický k tomu, jestli se uchytí nějaký model placení, ale jakoby doufám, že jo, protože prostě model reklamy mi nevyhovuje a hlavně ani není moc udržitelný, si myslím. No, můžeme vzít příklad i třeba na Slovensku, tam dlouhá léta fungoval v úvozovkách systém Piano, který to byla nějaká jednotná platební brána pro velký média, a takže ty si zaplatil jednoměsíční předplatný a najednou si potom měl přístup právě ke spoustě velkým webům, ale taky to nefungovalo, taky to lidi nechtěli používat a potom i samotní ti provozovatele nebo ta média tak to nějak obcházela a vydávala články zdarma a vlastně to Piano nakonec skončilo, nebo ještě to možná jako v některých zemích funguje, oni potom expandovali někde na Balkán, mám pocit. Ale jako projekt je to podle mě neúspěšný, těžce. Jo. I když opět ta myšlenka byla dobrá, jo, že podle mě nemá smysl, když už se má zavádět nějaký předplatný nebo nějaký placení příjmy za obsah, tak nemá smysl dělat tohle individuálně s tím, aby prostě ti čtenáři museli platit jako všude možně zvlášť, ale udělat něco takového jako hromadného. Ale tady vždycky narazíš na to, že pokud uděláš něco hromadně, tak může být jedna firma, jedno médium, který řekne ne a prostě potom bude mít tu výhodu, že jo, když bude nabízet ten stejný obsah zdarma. Což u nás třeba vždycky asi bude Seznam, který bude pořád tady ten velký internetový hráč, velký médium a který bude vždycky asi nabízet všechno zdarma s reklamou. To je takový Argonaut velký. No. Ale jinak já osobně nemám problém si zaplatit, už jsem si takhle párkrát koupil na webu přímo článek, když mě zajímal jeden článek a ne nějaký předplatný. A občas si třeba koupím právě nějaký elektronický časopis, jo, to je asi to, na co jsem narážel. Že třeba ty zpravodajské weby vydávají jednou za týden třeba nějakou elektronickou verzi a vyloženě to je jako, že si to prohlížíš, možná to teda většinou funguje ještě ve Flashi, jo. A je to vlastně klasický časopis akorát převedený jakože do digitálu. Ta přímá platba za články, tak to je vždycky hrozně drahý, ne? Mám pocit, že to jsou třeba jako 20 korun nebo 30 korun za článek nebo tak něco. Ono to vypadá jakože to je hrozně málo, ale samozřejmě ve skutečnosti, když ten časák stojí jedno číslo třeba... Ne, hrozně málo, jako 7... to je hrozně drahý podle mě. No, já říkám, že to je zdánlivě málo, ale potom zjistíš, že prostě třeba jedno číslo časáku, který má 80 stránek, stojí třeba 70 nebo 80 korun. No a v tomhle kontextu, že ho dává 20 za jeden článek, je samozřejmě hrozně drahý. Ale tak to záleží na tom, kolik toho přečteš. U kterého nevíš, jak bude dlouhý, jak bude podrobný, co tam bude všechno obsahovat, že jo, platíš takovýho jako zajíce v pytli. Jako jo, ale dlužno dodat, že tohle u papírových časáků často bylo taky, že jo. Když ty časáky jsou třeba ve folii zabalený, tak třeba ani v té trafice si je neprohlídneš, že jo. Jo, ale za ty jedny peníze dostaneš těch článků hodně a vždycky tě tam možná aspoň něco zaujme. Jako časopisy jsou dělaný takhle, že tam máš jako důležitý hlavní témata a pak tam máš nějakou výplně, aby to naplnilo nějaký určitý počet stránek, aby to mohly ty média prodávat s tím, že hele, máme tady 80 stránek prýmových a jako minimálně 10 z nich vás možná bude zajímat. Jasně, tak ten rozptyl je samozřejmě široký, to jako dává smysl. U toho webu dochází k fragmentaci, že tam si opravdu nacházíš jednotlivý články a je ti úplně jedno, jaký médium čteš a právě proto tady ty tradiční modely placení docela selhávají. No. Proto čtěte CNews, my to děláme s láskou a i když tady máme tu reklamu, tak mějte nás rádi. Mějte nás rádi. Hele, to je perfektní. Mě teďka tady na počítači vyskočilo upozornění z mailu, že mi přišel nový mail. Mimochodem, služby od Microsoftu podle mě zrušily veškerý spamový filtry, protože teď asi poslední 2 týdny, to je úplně neuvěřitelný objem spamu na pracovním a školním mailu. A teď mi přišel mail teplo na chcípnutí / řešením je rozprašovací brána. Tak já myslím, že asi dám na spam a koupím si rozprašovací bránu, člověče. Koup. Spamy jsou někdy hrozně zábavný. I když Josef píše před pár dny, tímto polievaj v létě, silná zahradní hadice, která sa nikdy nezlomí. No, tak to je. To mě zase nedávno po dlouhý době psal nějaký zase ten nigerijský princ, že jsem jako, že mám jako 20 milionů dolarů a že jako se ptá, kam mi to má poslat. Tak. Já, on je takový prodejnej, ne? Protože ten to píše jako spoustě lidem tohleto. Já nevím, já mu asi jako napíšu jako složenku a složenku jim to pošle. Ale když se složenkou to bude trvat dlouho, než to přijde, takže... To je v pohodě. Na 20 milionů si rád počkám měsíc třeba. Jo. Dobře. Poště, jak potom bude koukat. No tak jo, tak asi to dneska utneme. No, tak jo. Takže se uslyšíme pravděpodobně zase za týden, pokud se neroztečeme do té doby, což je dost možný. Tak za týden. Čau. Čau.